اختیار کرتے ہیں. تو شیطانی وسوسہ ہے اس کو پھر اپنے لیے کوشش. کریم اما بعد جھاڑ جنکار جڑی بوٹیاں کانٹے کیکر یہ جو ہے تو خود رو ہوتے ہیں, خود بہت پیدا ہو جاتے ہیں. کس زمین میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کی دیکھ بھال والا کوئی نہ ہو, ہاں جی, کہ جس زمین کی دیکھ بھال والا کوئی نہ ہو اس میں پھر فالتو فضول پودے جھاڑیاں جھاڑ جنکار پیدا ہو جاتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد پھر جو ہے تو اس میں اسی پر اکتفا نہیں ہوتا, اس میں سانپ بچھو آ کر بسیرا کر لیتے ہیں, ہاں جی, اور سارے نقصان کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ایسے ہی رذائل ہے, رذائل جو ہیں وہ انسان جو ہے تو یہ سیکھتا ہے, جی, کہ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں انسان کی کان کے اندر تین ہڈیاں ہیں جن کی حرکت سے سننا ہوتا ہے, یہ مکمل ہو جاتی ہیں. اور سب سے پہلا فعل شروع ہوتا ہے انسان کے بدن میں وہ سننا ہے. حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. سمیعا کو پہلے کہا گیا, اس کو بنایا ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا. تو قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اس کی باتیں جو ہیں تو اتنی پکی ہیں کہ سائنس کو توڑ پھوڑ کے شکست دیتی ہیں. لیکن یہ کہ ہر شعبے کا سائنسی کمال والا آدمی غیر اس کے سامنے پیش کی جائیں اس کو پتہ چلتا ہے, نئے لازمی کو پتہ نہیں چلتا. وہ پہلے تو ماں کی اندرونیوں کی گڑ گڑ کی آواز یہ سننا شروع کر دیتا ہے. جب گڑ گڑ کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب بہر کی آواز بھی سننا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت سے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ ماں باپ کے اعمال, ان کی روزی, یہ ساری چیزیں جو ہے تاثرات مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے اس پر. اور پھر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ روز بروز اثرات لیتا ہے. یعنی وہ بچے جو کہ نہ بول سکتے ہوں نہ سمجھ سکتے ہوں صرف دیکھ سکتے ہیں, اثرات یہ بھی لیتے ہیں. تو ماں باپ کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے, پھر گرد و پیش معاشرے کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے, ابھی ہم اس میں جب وہ جہاز میں بٹھا رہے تھے سعودی عرب میں نا, تو ایک گروہ آ گیا حاجیوں کا, سب سے آخر میں آیا, سب سے آخر میں اس کا نمبر تھا. تو انہوں نے آ کر ایک نیا ہماری اس نے کہا, آ کر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اندر گھستے گئے گھستے گئے گھستے سب سے آگے, آگے وہ ہو گئے پیچھے ہم رہ گئے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب یاد, پھر جو ہے تو ایک کو میں نے کہا حاج دیکھے تھے, خیال کو تو اس کو ذرا خوف ہوا, وہ پھر سب سے آخر میں ان میں سے ہوا, ان میں سب سے آخر ہو گئے, اتنا اس کو ہو گیا. ایک اور میں سفید ریش آج بڑا شکل و صورت سے خوبصورت نظر آ رہا تھا, آ رہا تھا مجھے بیٹھنے کے دوران کہتے آخوشا, ہاں جی اس کا بیٹھنے کرایا تھا, کچھ چیز تو اس نے رکھی ہوئی نہیں تھی, میں نے کھا جی خوش ہوں. ساتھی ہمارے کو ہے, میں نے کہا فکر نہ کرو یہ جہاز ہمارے بغیر نہیں جائے گا, صرف یہ کہ ان کو پہلے کلیئر ہو جائیں گے, ذرا کرسی پر بیٹھ جائیں گے ہم بعد میں کلیئر ہو جائیں گے, خاص فرق نہیں ہے. میں نے کہا اب یہ حاج تو ہو گیا, ہاں جی, لیکن وہ جو باطنی عادات ہیں وہ تو نہیں بدلے نا, تو عرفات جو ہے یہ کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرتا ہے, رذائل کو زائل نہیں کرتا. کبر کو زائل نہیں کرتا, وہ اندر رذیلا پڑا ہوا ہے. کبر کے نتیجے میں جو اعمال کیے تھے میں نے وہ معاف ہو گئے ہیں, برے اعمال جو کیے وہ معاف ہو گئے ہیں, رذیلا زائل نہیں ہوا ہے. ہاں جی رذیلا زائل نہیں ہوا ہے. تو رذائل جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں جیسے وہ زمین جس کا کوئی دیکھ بھال والا نہ ہو اس میں برائیاں پہ اس میں جھاڑ جھنکار پیدا ہو جاتا ہے, اور اس زمین میں کوئی باغ لگانا چاہے ہاں جی تو اس کے لیے پھر محنت, پہلے کھودے گا پھر اس کو انبار کرے گا ہاں جی, اس کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا, پھر اس کے لیے جو ہے تو وہ پودے درخت لائے گا, باغ کے پودے درخت لائے گا جی, جو فصل کاش کرنا لائے گا اس کی بیج لائے گا, پھر کاش کرے گا, کاش کرنے کے بعد پھر اس کو مسلسل دیکھ بھال کرنی ہوگی, چھوڑ کر نہیں آ جائے گا. ہماری یونیورسٹی میں ایک ایڈمنسٹریٹر افسر آیا تو اس نے نارنج کے درخت لگائے, جو لگے گا ابھی جگہ جگہ نہیں اس نے لگائے, تو درخت لگا کر جو ہے تو بالیوں نے کہا کہ صاحب نے درخت لگانے کا کہا, باقی تو نہیں کہا ہے. اب جب ایک سال کی دوسری سال باہر آئی تو کوئی ادھر کو مڑ رہا ہے, کوئی ادھر کو مڑ رہا ہے, کسی کی ایک شاخ کو مڑ رہی ہے, ادھر اسی حال میں چھوڑا جائے تو وہ درخت جو ہے وہ بجائے 10 فٹ اونچا ہونے کے وہ 5 فٹ سے مڑ کر نیچے زمین کی طرف مڑ جائے گا, اور 500 نارنج لگنے کے بجائے اس پر 50 لگیں گے, کیونکہ اس کو اس کی تراش خراش مالی نے نہ کی, وہ اس کو صحیح رخ پر موڑا نہیں ہے. تو طلب ہی طلب ہی نہ رہی, ہاں جی طلب ہی نہ رہی, اپنی تربیت کی طلب ہی نہ رہی. اب پہلے لوگ جو ہے جاتے تھے, آج کل کا فارغ التحصیل مولوی کہتے ہیں مجھے فوراً موٹر میں بٹھا اور مجھے فوراً بنگلہ دلوا, تو سب سے نفع بخش کاروبار فارغ التحصیل عالمانے کے بننے کے بعد تحریک چلانا ہے, کوئی تحریک چلائے تھا کہ اس میں کرو فرض بھی ہے, ہاں جی تحریک نہ چلا سکتا ہو تو مدرسہ پر چلانا ہے, ہاں جی گزری آمدنی ہے پھر. اور پہلے لوگ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد جاتے تھے خانقاہوں میں, یہ نیت کر لے جاتے تھے کہ ساری عمر جھاڑو پر رکھا تو اس کے لیے میں جا رہا ہوں, ساری عمر جھاڑو دینے پر رکھا نا تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کو شاہ ولی اللہ ثانی کہتے ہیں, رائے پور کی خانقاہ ہے, اس میں حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں. کہ پہلے جب میں آیا تو نہ وہاں رہائش کی جگہ میرے لیے ہو سکی نہ کھانے کا بندوبست ہو سکا, اتنے فقراء پہلے سے ہیں کہ نہ رہائش کی جگہ ہے نہ کھانے کا بندوبست, کیونکہ کچھ طلب دیکھ کر حضرت نے کہا کہ فلاں چودھری کے اس کو کہا کہ اپنے پاس رکھ لیں, کھانا بھی آپ دیا کریں, خانقاہ آتا جاتا رہے گا. تو اس نے جا کر سبل میں ایک بغیر بسترے کی چارپائی دے دی گھوڑوں کے سبل میں, کہتے چارپائی سخت ہوتی تھی, میں دن کو پھرا پھرا تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ایک بوری تھی وہ مل گئی کہ تھی سالم اور گندی ہوگی, اس کو دھو دھلا کر لایا میں اس کو اوپر ڈال دیا تو اس سے بڑی آسودگی ہوگی. وہ 24 گھنٹوں کے لیے 2 جوار کی روٹیاں دیتے تھے کھانے کو, اور وہ بھی پکی پوری پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی. ماتے مجھے پیٹ میں گیس کی جو تکلیف ہے اور وضو بار بار کرنا پڑتا ہے تو وہ اس قیام سے ہوا ہے. کہتے ایک دفعہ خیال ہوا کہ میں اس آدمی سے کہوں کہ روٹی ذرا پکی ہوئی تو ٹھیک ہوا کرے, لیکن ڈر گیا کہ حضرت صاحب کو پتہ چلا تو فرم فرمائیں کہ روٹیاں کھانے کے لیے آئے ہو کہ اصلاح کے لیے آئے ہو. پھر میں نے نہیں کہا اس کو. جب خانقاہ میں ہو گیا اور جھاڑو دینا کا یہ ساری خدمت تھی, اور لوگ آتے 5-6 مہینے گزارتے, خلافت ہو جاتی ان کے چلے جاتے, اور مجھ سے حضرت صاحب پوچھتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھی وسوسہ آتا کہ ہماری بھی اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر کہتے حضرت صاحب فرماتے کہ چھوڑ عبدالقادر ان باتوں کو، متوجہ ہو کر بیٹھا کر. اتحاج پر ساتھ لے گئے بیر جا کر. سمجھتا ہے کہ اکلوتا بیٹھا تھا، وہ اڑکیاں دس کی بیماری لگ کر بحری جہاز میں وفات پا گیا. کہتے کفن کا کپڑا لے گئے تھے ہم وہ بدن میں ڈبونے کے لیے، تو اس کو کاٹ کاٹ کر اس کو صاف کرتے رہے، الٹیاں دست صاف کرتے رہے. کہتے اس کو سارا کپڑا میں لے کر آیا اور یہاں کا اس کو دھو کر اس کو پھر سوئی سے سلائی کر کے اسے اپنے لیے کپڑے بنائے میں نے. تازہ صاحب نے دیکھا، نے کہا یہ کیا کپڑے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ وہ تبرک ہے جو حج کے دوران ہمیں حاصل ہوا تھا، اس کے بنائے. تو جس وقت ان کی وفات ہو رہی، پھر انہوں نے فرمایا کہ عبدالقادر ہماری جگہ پر آ کر بیٹھ جائے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے گئے تو کہا کہ ان کی جگہ کون کون بیٹھا ہے؟ کہ عبدالقادر صاحب بیٹھے ہیں. آئے ملے تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ ان کی زندگی میں آتا تھا، آپ یہاں ہوتے تھے؟ کہا جی میں یہاں ہوتا تھا، وہ جھاڑو دینے والا جو آدمی تھا وہ میں ہوا کرتا. کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جی تو کیسا شہر ہے خواجہ مجذوب صاحب کا؟ قیصر صاحب ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی، عمریں لگتی ہیں. سبحان اللہ. خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ڈی سی تھے نا، ڈپٹی کلیکٹر. ابھی بھی ہندوستان میں ڈی سی کو ڈپٹی کلیکٹر کہتے ہیں. اس میں ہم لکھنؤ میں تھے تو وہاں سے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کو ملنے کے لیے گیا حضرت مولانا صاحب. تو واپسی انہوں نے کہا یہ میرا بھانجا ہے ڈپٹی کلیکٹر ہے، یہ آپ کو چھوڑ آئے گا نظرۃ العلماء میں. تو ہم نے چھوڑنے کے لیے آیا تو راستے میں اس نے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان کیا روز مسئلے کھڑے کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے مصیبت، اپنے لیے مصیبت، ہمارے ملک کی بھی ترقی رکتی ہے، آپ کی بھی ترقی رکتی ہے، اتنے ہنگامے اتنے جو ہے. تو حضرت مولانا صاحب ہم انتظار کر رہے تھے وہ کیا جواب دیں گے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس سے جب اترے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ڈپٹی کلیکٹر تو بنایا ہے لیکن ذہن صاف کر کے بنایا ہے. آدمی مذہباً مسلمان ہے ہاں جی، اور فکراً جو ہے تو ہندوستانی ہے. بڑی عزت ہوئی کہ دیکھیں ڈپٹی کلیکٹر کہتے ہیں ابھی بھی. خواجہ مجذوب صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے اور ارن لیو تو پرانے زمانے کی ہے نا، یہ ہوتی ہیں ملازم کی کتنی ہوتی ہیں؟ 48 ارن لیو ہوتی ہیں. 3 KU leaves پر منتھ، 48 ارن لیو پر ایئر. وہ لینے کا اس کا حق ہے لیکن نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے. اور یہ جو 48 دن ہیں اس کی تنخواہ آپ سے کاٹ کر گورنمنٹ نے رکھی ہوئی اپنے قبضے میں کہ ایوری منتھ 2 days پے از ڈیڈکٹیڈ فار ارن لیو. اور وہ اگر آدمی نہیں لیتا تو آخر میں انہوں نے پہلے 6 months وہ 6 months کی تنخواہ دیتا تھا، اب سال کی دیتے ہیں. پھر بھی آپ کا کافی سارا پیسہ لیپس ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس. اس کو کوئی آدمی کورٹ میں چیلنج کر لے تو ہو سکتا ہے کہ لے لے میں نے سارا لیا ہے، ارن لیو کا سارا پیسہ میں نے گورنمنٹ سے لیا ہے. اور میرے مہربان بابو سپرنٹنڈنٹوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے مجھے قوانین وغیرہ بتایا اور اسی ترتیب مجھے میرے دونوں درست کی، کہ انہوں نے کہا سارا کانٹ سے لے کر چھوڑے گا. سبحان اللہ. تو یہ چھٹی لے کر، لمبی چھٹی لے کر آ کر قیام کرتے تھے تھانہ مون کی خانقاہ میں. تو نمبر ایک پر فیض ان کا ہی ہے نا تھانوی سلسلے میں، ہاں جی، حالانکہ عالم نہیں ہے. نمبر دو پر مفتی حسن صاحب کا ہے، اور نمبر تین پر ڈاکٹر درہی صاحب کا ہے، نمبر چار پر مفتی شفیع صاحب کا ہے. فیض ہے تو وہ ترجمہ، تفسیر، حفظ اور حدیث کا علم یہ نہیں ہوتا. فیض ہے وہ باطن کا ایک حال ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا. عمر مادی کرب رضی اللہ عنہ صحابی جو ہیں، نماز کے سبب کے علاوہ اور قرآن مجید نہیں آتا تھا ان کو، لیکن امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے ایک عالم جو ہے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. تو قلب میں اللہ کا تعلق ہوتا ہے. مولانا غلام غوث صاحب عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ستاسو کلی چرسی اور بر کلی ولی دا برابر ہوئی. جی کیسے؟ ستاسو کلی چرسی اور بر کلی ولی دا برابر ہوئی. استاد جی داسی کا خبر آتا کہ کیسے بات ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جس وقت دین پر جان دینے کا وقت آتا ہے تو پھر تمہارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں استاد جی اس وایا اس کا مرض مونگ دے سائن. تو ویسے میں نے اپنے بھتیجے سے پوچھا، میں نے کہا اس نے کلی سا حال دیا گاؤں کا، اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا مغا حال دیا کہ ویسے ہی حال ہے. اس نے کہا کس طرح ہوا کہ ایک جلوس نکال رہے تھے، تو جلوس کی جب خبر ان کو پڑی پتہ چلی تو سب سے پہلے یہ نکلے کہ سارے ہم ساتھ تھے. وہاں پر جو ہے تو پھر خبر آئی کہ پولیس آ رہی ہے اور وہ لاٹھی چارج کرے گی اور بڑی بےزتی ہوگی، اور تو اس لیے جو علماء ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اس وقت اور چلے جائیں. تو چلے گئے تو کہتے ہیں چرچا رہا تھا پوسٹ کچھ استادان چرتا دی استادان سے مذاکرات لگ رہی تھی، یہ فکر نے موجود ہوا. تو میں نے کہا کہ عربی صاحب اس وجہ سے کہا کرتا. تو صحابیت کے جان سپاری کا جذبہ ہے. تین باتیں صحابیت کی بیان کی ہیں میں نے پہلے، اب ایک یاد رہ گئی تو اب بھول گئی. دو اور کون کون سے؟ قوت یقین ہے، جان سپاری کا جذبہ ہے، وحدت کلمہ. اجتماع عمل بحث کلمہ ہے. اجتماع عمل بحث کلمہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعت نماز حج کے دوران پڑھائے، عرفات میں، مزدلفہ میں، سب جگہوں پر قصر نہیں کیا. تو صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا کون سے ہیں، ان نے بہت سخت رد کیا اور کہا یہ کون ہوتا ہے کہ چار رکعت پڑھتا ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو پڑھے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو پڑھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو پڑھے ہیں. بہت سخت رد کیا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہو گیا تو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا بھی آپ رد کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے تو امیر ہے اس کے ساتھ، تو میں نے کہا تیز صحابیت کی شان. پھر عثمان رضی اللہ کا سوال ہوا کہ آپ نے چار رکعت کیوں پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت جو پڑھے اس وجہ سے کہ آپ یہاں مسافر تھے, مقیم نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی مسافر تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی مسافر تھے, اور میں مقیم ہوں کیونکہ میری ایک بیوی یہاں بھی ہے اور گھر بھی میرا ایک یہاں, تو میں مقیم ہوں. تو اس لیے اس حدیث کی تشریح ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں, اور غیر مقلد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے حضور نے دو پڑھے ہم بھی دو پڑھتے ہیں, ہمیں تباہ کرتے ہیں. تو اس لیے عرصہ دراز تک ہم لوگ مسجد خیف میں اور مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے, کیونکہ یہ چاروں فقوں سے نکل کر پڑھ رہے تھے اس کو. ہاں جی, طالباً حملی فقہ میں نہیں ایسا کہ ہے, کیونکہ کسی امام کا مسلک ہو تو پھر تو اس کا اتباع جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہاں جی, اس کے پیچھے نماز جائز ہو جاتی ہے نا, تو پھر ہم یہ وتر کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے, حملی امام کے پیچھے؟ ہاں وتر نہیں پڑھتا, کیونکہ میں حضرت بولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, مولانا یوسف منوری صاحب کے ساتھ, مفتی محمود صاحب کے ساتھ مسجد نبوی میں رمضان میں رہا ہوں, تو جس وقت وہ وتروں پر کھڑے ہوتے تھے پھر ہم علیحدہ ہو جاتے تھے. یہ لوگ ایک وتر پڑھتے ہیں نا, دو رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں نفل, پھر اللہ اکبر کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک وتر پڑھتے ہیں. تو شاید وتر کی جماعت ہے جو کہ واجب نہیں ہے, اس کا یہ مسئلہ شاید. ہاں جی, تو اس کی مستحب ہے, تو اس کے مستحب میں فرض لازم نہیں ہے. اور اثر کی امن کے پیچھے ہی پڑھتے تھے کہ وہ اگرچہ وہ ثانی سے پہلے پڑھتے تھے, کہ چونکہ وہ امام کا مسئلہ ہے اس لیے اس کی اقتداء جائز ہے. ہمارے نزدیک پہ صاحبین کے مذہب پہ تو ہو جاتا ہے, ایک وتر بھی نہیں, ایک وتر آس ہو جاتا. تو جمع ثانی بھی صاحبین پر ہو جاتی ہے نا, ہاں جی, بلا کراہیت بدلے حید سے. ہاں جی, ماشاء اللہ. تصویر